د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت را ګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. جهادي ملغلري د لیبیا د صحرا زمری عمر مختار وای موږ جنگیږو ځکه موږ باید د خپل دین او خپلواکۍ لپاره وجنګیږو تر دې چې یعنی واګر وشړو او یا ووژل سو. له دې پرته بل لار نه لرو. د الله جل جلاله یو او الله جل جلاله ته به ورځو. کتوب می توره ما تکړې باطل می حق هیڅ کله نسی ماتولای. کوم گزار دې چې ملا ماته نه کړې ځواک تر بخشي. ګوره چې له ډېرې اړتیا سره سره هم څنګ ته نسې شاید بیا درته د سر د پورته کېدو موقع په لاس در نسې. نن د یکشنبه ورځ د 1443 هجری قمری کال د روژې د میاشتې 28مه چې د 2014 میلادي کال د جون له 28مې نېټې سره سمون خوري. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. ویاند حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اوروزګام په دهراوت کې 14 تنه اسکر مجاهدینو ته تسلیم شوي دي. د هلمند په سنگین مرجا او ناوه کې د ګوډاګیانو درې شوبلې او 11 تنه اسکر له منځه تللي دي. د قندهار په شاولي کوټ کې مجاهدینو دوی پوستې فتح کړې، 12 تنه ګوډاګیانې وژلې، ګڼ شمېر مهمات یې په غنیمت نیولې دي. د غرس په خاکریز ولسوالۍ کې نفوذي مجاهدینو یو قومندان، د هغه معاون او دوه پولیس وژلې دي او د بګرام په هوایي ډګر توغندویز برید تر سره سو. د اسلامی امارت د مجاهدینو په وړاندې د امریکایانو د بمبار د بیا پیل خبره بے معنا ده. رسنیو راپورونه خپاره کړل چې په افغانستان کې د اسلامی امارت د مجاهدینو پر ضد د امریکایانو بمبارونه بیا پیل شول. په داسې حال کې چې د هیواد د اشغال له پیله تر اوسه زموږ د مظلوم ولس په خلاف امریکایي بمبارونه روان دي. کومه وقفه نه ده پکې لیدل سوې. اوس یې د بیا پیل خبره بې معنا ده. افغان مجاهد ولس اوس د امریکایانو له بمبارونو سره عادي سوی. د بمبار په دوام سره څوک د دې ملت اراده نه سي بدلولی او نه څوک دې ولس ته ماته ورکولی سي. دا چې امریکایان د بمبار د کاذب توقف او بیا د پیل خبرې کوي، دا د هغوی د ارادو او پالیسیو د تزلزل ښکارندویي کوي. څومره چې امریکایي وحشت ډیریږي، هغومره به ولسي غبرګون ډیر وي. وسلام. د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی ذبیح الله مجاهد. اوس هم بشپړ خبرونه. له اروزګان ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې په تیرو څو ورځو کې د یاد ولایت د دهراود ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې شپاړس تنه پولیس او اربکیان د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه خلاص په سر او له یو شمېر وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وایي تسلیم شوي کسان د حقایقو په درکولو او د دعوت ارشاد د کمیسیون د مسؤلینو په هلو ځلو سره د ګوډاګۍ ادارې له ناولو لیکو را بیل او د اسلامي عمارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. تسلیم شویو کسانو 15 کلاشنکو پنه هم مجاهدینو ته سپارلی دي. د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې بېګا ماښام 9 د یادی ولسوالۍ اړوند د درد په سیمه کې د ګوډاګۍ دښمن پر دوو شوبلو یو په بل پسې د ځای پر ځای سویو ماینونو په مټ زورورې چاودنې وسوې. د چاودنو له امله شوبلې ویجاړې او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز د دې ولایت په مرجع ولسوالۍ کې بېګا ماښام 8 د کمپاس سیمه کې د ګوډاګیو د دوپ هغو عسکرو برید تر سره سو چې په سیمه کې په پلي ګزمه بوخت و. برید چې د یو کمین په ترڅ کې تر سره سوی په محل 1100 تنو ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د همدې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې بیا پرون ماپښین د شورشورک په سیمه کې د مزدوري اردو یوه شوبله د یو ځای پر ځای سوې مین په مټ والوزول سوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د قندهار ولایت له شاولې کوټ ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګا ماښام روژه ماتي مهال د یادی ولسوالۍ اړوند د کټسنګ په سیمه کې مجاهدینو د ګوډاګیانو پر پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې دوی پوستې په بشپړه توګه فتح او پکې میش 12 تنه ګوډاګیان ووژل شول. نورې په تېښته تللي دي. په پوستو کې له دښمن څخه دوه راکټونه، یو امریکایي ثقیل، یو کارمولي ټوپک او ګڼ شمېر نور مهمات په غنیمت نیول شوي دي. د همدې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې بیا نفوذ مجاهدینو یو قومندان او د هغه معاون او دوه نور پولیس وژلي دي. د قندهار ولایت له خاکریز ولسوالۍ څخه رارسېدلی خبر وایي چې سهار 9 د یادی ولسوالۍ اړوند د کېدو په سیمه کې درو تنو قهرمانو نفوذي مجاهدینو په داسې مهال په پوسته کې پرمیشتو ګوډاګیانو د خپلو ټوپکو شپېلې راواړولې چې ګوډاګیان په درانه خوب بیده وو. په دې اتلوال برید کې د پوستې قومندان عبدالحکیم، معاون یې حاجي لالا او دوه نور ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول. وروسته مجاهدین د دښمن له یوه ثقیل، یوه چرکي هاوان، څلورو کلاشنکوپونو او د پوستې له نورو ګڼ شمېر لوازمو سره تر مجاهدینو روغ رمټ راورسېدل. له قندهار څخه وروستی خبر وایي چې د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې بېګا ماخوستن د چغنیانو سیمې ته ګڼ شمېر یرغلګر او ګوډاګي عسکر په داسې مهال د چاپې په مخه راغلل چې په سر یې بې 250 ډوله الوتکې ګرځېدې. دښمن له راښکته کېدلو سره سم ګڼ شمېر خلک له کورونو راوویستل. د کلیوالو څلور موټرې وسوځول او څلور تنه کلیوال یې له ځان سره بندیان کړل. په سیمه کې یو تن مجاهد هم موجود و چې لاله وړاندې په دښمن باندې د برید کولو تابعا نیولې وه. نوموړی په داسې حال کې چې ګڼ شمېر ګوډاګیان سره راوځای شول، ناڅاپي برید وکړ. په دې برید کې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. برید چې تر ډېر دوام وکړ، په پایله کې نوموړی مجاهد هم په شهادت ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. د بدخشان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې بیا 13 سهار 8 د کلر په سیمه کې پر اربکیانو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید وسو. خبر وايي په دې برید کې د شریرو اربکیانو یو مهم قومندان جمال الدین ووژل سو. دغه راز دښمن ته نور مرګ ژوبله هم واوښته، خو دقیق شمېره لا نه ده څرګنده سوې. د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې هم 13 مازدیګر 6 په زاړه بازار کې پر یو تن ظالم او شریر اربکی برات د میخیل زوی د مجاهدینو له لوري چرکی برید وسو. معلومات شي په دې برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل سو او د خپلو شومو اعمالو په سزا ورسېد. یا دربکۍ ډېر وحشي او ظالم کس و چې له ډېرې مودې راهیسې د مجاهدینو تر هدف لاندې و. له غزنی څخه یو بل خبر وایي چې مازدیګر 6 د شلګر ولسوالۍ 4 ته نږدې پر ګوډاګیو پولیسو د مجاهدینو له لورې برید وسو. برید هغه مهال رامنځته سو چې یاد پولیس د موټرسایکلو په وسیله له سیمې د تېرېدو په حال کې و. په دې برید کې دوه تنه پولیس ووژل شول، دوه نور ټپیان شول. د یادو پولیسو موټر سایکلونه هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. او د فاریاب ولایت په قنسر ولسوالۍ کې تېره ورځ مازدیګر شپږ بجې د استانه بابا په سیمه کې د یادې ولسوالۍ پر امنیه قومندان نظام د مجاهدینو له لورې چاودنه وسوه. چاودنه هغه مهال وسوه چې نوموړی قومندان د ګڼ شمېر پولیسو په ملتیا یادې سیمې ته د عملیاتو په مخه راغی. د خبر په اساس په د چاودنه کې یو اربکی وژل شوی او د نوموړي قومندان په ګډون درې تنه پولیس ژوبل شوي دي. په پکتیکا ولسوالۍ کې بیا تېره ورځ مازدیګر څلور بجې د سرحوزې ولسوالۍ اړوند د کمر په سیمه کې د اجرو پولیسو پر یوه پوسته مجاهدینو برید وکړ. په برید کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ اړوند د کوتنې په سیمه کې پر تېرېدونکو پولیسو مجاهدینو وسله واله حمله ترسره کړه. په دې نښته کې درې تنه مزدور پولیس ووژل شول، دوه نور بیا ټپیان شول. او د همدې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې بیا تېره ورځ ماپښین دوه بجې د ناکام کلي اوسېدونکي درې تنه پولیس د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. تسلیم شوي پولیس هر یو موجیب عبدالجلال او محمد افضل د محمد یار زامن د حقایقو په درک کولو سره د اجرې ادارې له ناولې سبزه خراجلا او له مجاهدینو سره یو ځای شول. دغه راز په لوګر ولایت کې تېره ورځ د برک برک ولسوالۍ اړوند د پنجپای د کلي اوسېدونکي دوه تنه اربکیان هم مجاهدینو ته تسلیم شوي دي. تسلیم شوي اربکیان هر یو عبدالواسی او عبدالودود د ملا قربان زامن د حقایقو په درک کولو سره او د دعوت ارشاد د کمیسون د مسؤلینو په کوششونو سره د ګوډاګۍ ادارې له ناپاکه سبزه خراجلا او د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. د پکتیا ولایت په مرکز کې سهار اته بجې د زرګر کلا په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر یوه رینجر موټر د مجاهدینو له لورې یوه چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شو، دوه تنه پولیس ووژل شول، دوه نور بیا ټپیان شول. د فاریاب ولایت له دولت آباد ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بیګا مخسن نه بجې د ولسوالۍ اړوند د پیروزي په سیمه کې پر ګوډاګي دښمن وسلوال برید وسو چې په محلې د دښمن یو ټانک د راکټ په مټ ویجاړ شو او دوه تنه ګوډاګیان پکې ووژل شول. د غراز له همدې ولسوالۍ څخه یو بل خبر وایي چې بیګاش په یوه بجه د قرشیق په سیمه کې د دوستم له ګلمجه ملیشو سره سخته جګړه وسوه چې په پایله کې دوه تنه ګوډاګیان ووژل شول، نورې په تېښته ولاړل. د دایکونډي ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سهار اووه بجې د پاند کلي اوسېدونکی یو تن اربکی سمیع الله د راز محمد زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو کلاشنکوب او چانټه هم مجاهدینو ته راوړې دي. همداراز بیګا شپه یولس بجې د بازار کونه په سیمه کې یو تن اربکی خیرالله د داد محمد زوی په داسې حال کې ژوندی ونیول شو چې په پټه خپل کور ته راغلی و. نوموړی له ډېرې مودې راهیسې د مجاهدینو د کشفي ارګان تر تعقیب لاندې و چې بیګا شپه له یو ملکلاشنکوب سره ژوندی نیول شوی دی. د نوموړي قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې ده. د هرات ولایت له ادرسکم ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار نهه بجې د یادې ولسوالۍ په واړوند سیمه کې د ګوډاګیانو پر یوه رینجر موټر د یو کمین په ترڅ کې وسوال برید وسو. د برید په پایله کې رینجر ویجاړه او پکې سپاره درې تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور بیا ټپیان شول. او تېره شپه ماخوستن نهه بجې د پروان ولایت د بګرام پر هوایي ډګر چې د امریکایي اشغالګرو عسکرو تر ټولو لویه ځاله ده د اسلامي امارت مجاهدینو توغندویز برید وکړ. خبر وايي توغندي پر هدف ولګېدل او په پایله کې امریکایي اشغالګرو عسکرو ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو دقیق شمیره یې لا نه ده څرګنده شوې. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. افغان ولسلت ویریگی کلا ما اس بنزا سر کوٹ کوی لا بفخی شانگهای که دا مفکر تکراری خبری د کابل ادارې مشر اشرف غنی د شانگهای د همکاري سازمان په نوبتي غونډه کې بی خوند او تکراری وینا وکړه. نوموړي د دغه سازمان غړي راوبلل چې افغانستان کې په اصطلاح د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ورسره ملګری شي. غنی ډیر تکلیف وکړ چې افغانستان کې د اسلامي امارت په قیادت کې ولسی پاڅون د شانگهای تړون غړو هیوادونو ته بالقوا خطر وشي او پر ضد یې د دوی هر اړخیزې مرستې ترلاسه کړي. د کابل ادارې بیلابیلو چارواکو په مختلفو ناستو کې هڅه کړې چې افغانستان کې د دوی پر ضد روانې مبارزې ته د سیمه ییز خطر رنګ ورکړي او له دغه افشن څخه په ګټه اخیستنه له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو څخه خپلې مالی، نظامی او لوجستیکي اړتیاوې پوره کړي. ولی د دوی د خبرو په وړاندې د مخاطبینو سوړ چلند څرګندوي چې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان له حالاتو کافي آگاهي لري او د احساساتو او خوشباوریو پر اساس پریکړې نه کوي. دا چې په سیمه او نړۍ کې د کابل ادارې په خوله او فرمایش له امارت سره تعامل نه کیږي، اسلامي امارت ته د یو خپلواک او ولسي پاڅون او ځواک په سترګه کتل کیږي. دې کې د امارت د فعالې او موثرې ډیپلوماسۍ رول جوت دی. امارت نور هم باید نړیوالو ته خپله تګلاره توضیح کړي، ځکه په دې سره به خلک له ګمراهۍ څخه وژغورل شي. د رسنیزو یو طرفه راپورونو او تحلیلونو او تبلیغاتي چینلونو پر ځای به خپله له امارت څخه واوري چې مبارزه یې د څه لپاره ده، علت یې څه دی او د چا پر ضد یې ترسره کوي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال رامنځته شوی، چین، روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان یې دایمي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ تړون کې شپږ نور هیوادونه بیا لکه هندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس د څارونکو په توګه برخه اخلي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه د پراخې جګړې او ویجاړۍ څخه وژغورل شي، امارات باید د شانګهای تړون سره مستقیمې اړیکې جوړې کړي، خپل پالیسي ورته تشریح کړي او د سیمې په اړه د امریکا بدې ارادې او کرغېړنې نقشې ورته په ګوته کړي. امریکا له مختلفو لارو هڅه کوي چې د منځني ختیځ په څیر منځنۍ اسیا کې هم اوبه خړې کړي او کبان پکې ښکار کړي. نو نه یوازې دا چې د شانګهای غړي افغانستان کې د امریکایي اهدافو جګړه کې ښکېل او قرباني نه شي، بلکې د دې لپاره چې د امریکایي استعمار مخه ډب کړي، د اسلامي امارت سره باید هر اړخیزه همکاري وکړي. د کابل ادارې د مشر چلوونکي اشرف غنی بې خونده او تکراری څرګندونو ته د شانګهای د غونډې د ګډونوالو نه پاملرنې په ډاګه کړه چې سیمه ییز هیوادونه افغانستان کې د یرغلګرو او لاسپوڅي رژیم په وړاندې روانه جګړه ترهګري نه، بلکې د ازادۍ غوښتنې مبارزه ګڼي. افغان ولسل تویریگی کلا ما اوس پنیزا سر کوټ کوي لا بپخیگی دماتیگی کلا دنیک ٹائی د حیوانیت سمبولتا زما د ننګ شمله ټیټیږي کلا افغان ولسل تویریږي کلا زما د ننګ شمله ټیټیږي کلا افغان ولسل تویریږي کلا حسب زاید غاکونا چیچی افغان ولسل تویریږي کلا ما اوس پنیزا سر کوټ کوي لا بپخیگی دماتیگی کلا لویا احمق غولی دلیت لویا احمق غولی دلیت دیموکراسی دی منل کیگی کلا افغان ولسل تویریگی کلا دیموکراسی دی منل کیگی کلا افغان ولسل تویریگی کلا حسبی زاید غاکونا چیچی افغان ولسل تویریگی کلا ما اوس پنیزا سر کوټ کوي لا بپخیگی دماتیگی کلا سچ دزړه باندې وی مې پریږدا د انتقام وار مې پاتېږي کلا افغان ولسل تویریږي کلا حسبی زاید غاکونه چیچی افغان ولسل تویریږي کلا ما اوس پنیزا سر کوټ کوي لا بپخیگی دماتیگی کلا سوچ دی سر پکڑوان کٹم سوچ دی سر پکڑوان کٹم دا غیرت بنا می سڑی گی کلا افغان و نسل تویری گی کلا دا غیرت بنا می سڑی گی کلا افغان و نسل تویری گی کلا حسی بی زاید غاکونا چی چی افغان و نسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورٹ کوی لا با پخی گی دماتی گی کلا دو فرعون دا موسا پوڑان دی دو فرعون دا موسا پوڑان دی سا شیطانی جادو چلی گی کلا افغان و نسل تویری گی کلا ستا شیطانی جادو چلی گی کلا افغان و نسل تویری گی کلا حسی بی زاید غاکونا چی چی افغان و نسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورٹ کوی لا با پخی گی دماتی گی کلا حل تب پتا در تخولگی حل تب پتا در تخولگی چپکی دل وڑی سر زڑی گی کلا افغان و نسل تویری گی کلا حسی بی زاید غاکونا چی چی قدرمنو آوریدون کو سمشخ پراوانا هم دمروا تر بلی حاغیمو پلوی اللہ سپارو ورازمو نیک مرغا زهیر جوړ چش میدان د سیالی زهیر جوړ چش میدان د سیالی افغان زلمی بیا پشاکیږي کلا افغان ولسل تویریږي کلا حسب زاید غاکونا چی چی افغان ولسل تویریږي کلا ما اوس پنځه سر کوټ کوي.